وقیع عبداللہ بن نمیر، سفیان، مروان فزاری اور ابو اسامہ سب نے اسماعیل سے اسی سند کے ساتھ روایت کی، اور مروان کی حدیث میں کہا تو حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خوشخبری دینے والے ابو ارطا حسین بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دینے کے لیے آئے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 6367۔